Wybiła 23. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja. Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki. Ile razy policjant może użyć paralizatora? W serwisie pytania po śmierci 25-latka w komisariacie we Wrocławiu. Igor Stachowiak był porażony 3-krotnie. W starciu Legia Jagiellonia 0-0 będą u nas komentarze po meczu w Białymstoku, ale powiemy również o problemie z wodą w Szwecji. Na początek wracamy do śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie policji we Wrocławiu. MSWiA powołuje specjalny zespół, a minister Mariusz Błaszczak zdecydował o zwolnieniu policjanta, który wobec skutego kajdankami 25-latka użył paralizatora. I to 3-krotnie. O tej decyzji poinformował rzecznik komendanta głównego policji. Mariusz Ciarka był także pytany o przepisy. O to, czy regulują, ile razy funkcjonariusz może użyć paralizatora. Ustawa o policji przewiduje możliwość zwolnienia ze względu na dobro służby również funkcjonariusza, którego zachowanie między innymi mogło wpłynąć negatywnie na wizerunek policji. Jakie są przepisy określające użycie paralizatora? Czy limitują na przykład? Nie ma tutaj określonej ilości, jeżeli chodzi o użycie paralizatora. Natomiast trzeba pamiętać, że jest to jeden z tych łagodniejszych środków w porównaniu chociażby z bronią palną. My jako policja wręcz dążymy do tego, aby policjanci byli wyposażeni w tasery tak, aby użycie broni palnej, gdzie skutki są już nieodwracalne, było ostatecznością. I teraz polityczne komentarze w tej sprawie. Jarosław Sellin z PiS podkreśla, że winni muszą być ukarani. Podkreśla też, że trzeba sprawdzić, jak działa prawo w tym obszarze. Jeżeli by się okazało, że prawo czy procedury są źle skonstruowane i umożliwiły takie zachowanie, choć trudno mi sobie wyobrazić, że można się będzie bronić jakimkolwiek zapisem prawnym, broniąc tego bestialstwa, które widzieliśmy, że jeżeli by się jednak okazało, że jakieś przepisy trzeba zmieniać, to trzeba je zmienić. Platforma Obywatelska z kolei domaga się dymisji wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego, odpowiedzialnego za policję, a także powołania komisji śledczej. Igor Stachowiak zmarł w komisariacie rok temu. Wczoraj superwizjer TVN24 ujawnił nagrania, na których widać, że mężczyzna ma skute ręce, a mimo to był rażony paralizatorem. Kilka godzin wcześniej został zatrzymany, bo policjanci pomylili go z mężczyzną poszukiwanym za handel narkotykami. W serwisie Trójki teraz sport. Jagiellonia Białystok zremisowała z Legią Warszawa 0-0 w 35. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Pomocnik Jagiellonii Jacek Góralski był umiarkowanie zadowolony z podziału punktów. Chcieliśmy ten mecz wygrać, żeby być na pierwszym miejscu. Niestety mecz remisowy, no i co, walczymy dalej. Zostały dwa mecze. Mam nadzieję, że zdobędzie mistrz Polski. Trener Legii Jacek Magiera przyznał, że konfrontacja w Białymstoku dwóch najpoważniejszych kandydatów do Mistrzostwa Polski nie była porywającym widowiskiem. Mało gry w piłkę, dużo kopaniny, dużo prowokacji, mało sytuacji, sprawiedliwy wynik. W drugim niedzielnym meczu grupy mistrzowskiej Lech Poznań zremisował z Lechią Gdańsk także 0-0. I tak, Legia ma 40 punktów, o 2 punkty mniej mają Jagiellonia, Lech i Lechia. Bułgarscy celnicy mówią o rekordzie. Podczas jednej kontroli w jednej ciężarówce znaleźli ponad 420 kg heroiny o wartości ponad 36 milionów euro. Narkotyk pochodził z Iranu. Jak ustaliła bułgarska policja, został wywieziony w irańskiej ciężarówce, a następnie przeładowany na bułgarską. Pojazd został sprawdzony na przejściu granicznym z Rumunią. Heroina miała trafić do Holandii. Przez Turcję i Bułgarię przebiega tak zwany bałkański szlak narkotykowy z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej. Władze Szwecji apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. Rekomendują m.in. prysznic, a nie kąpiel w wannie, i to krótki. W wielu miejscach stan wód gruntowych już teraz jest wyjątkowo niski, a jeszcze gorzej może być podczas letnich upałów. Bardzo niski stan wody gruntowej odnotowano we wschodniej i centralnej Szwecji. Jeżeli tegoroczne lato będzie równie suche jak w ubiegłym roku, to deficyt wody może być największy od 100 lat. Przedstawiciele wielu instytucji rządowych zalecają mieszkańcom zagrożonych regionów, by rozsądnie używali wody. Powinniśmy krócej myć się pod prysznicem, zapełniać do maksimum nasze zmywarki i pralki i unikać kąpieli w wannie, mówi szwedzkiemu radiu Kristina Nordenstedt z Urzędu Bezpieczeństwa Żywności. Niski stan wód spowodowany jest w dużej części przez rzadkie w ostatnich 2 latach opady deszczu. Przez ostatnie 100 lat mocno karczowano tu lasy, co wpłynęło na niski stan wód gruntowych, dodaje. Ubiegłego lata z powodu suszy w Szwecji odnotowano 20 poważnych pożarów lasów. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy zagrzmieć może jeszcze na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Poniedziałek ma być pogodny, nie powinno padać, będzie za to sporo słońca. I ciepło. W całym kraju od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Przy krętej drodze na przystaniu, gdzie pierwsze blaski zimy lśnią, spełnię wina łyza ukochaną, więc znieśmy kielich Cheerio. Kłaniamy się Państwu serdecznie. W tym samym składzie Piotr Kaczkowski to ja, przy mikrofonie Zofia Kruszewska, przy konsolecie i Grzegorz Dąbrowski przy naszym komputerze. Audycja nazywa się tak samo Minimax i potrwa do północy. Troszkę mniej nowych płyt, ale troszkę bardzo pięknej muzyki. Zapraszam do północy. Sometimes far too long for snakes. W środę w czasie audycji w tonacji trójki rozmawialiśmy z Państwem o Seattle, rozmawialiśmy o Hendrixie, o tym, że to 50 lat i o tym, co Seattle nam dało. Już nie chodzi o Sub Pop, chodzi o Seattle w ogóle. Nie przypuszczałem, że nazajutrz będę świadkiem takiej rozmowy. Jak on się nazywał, ten, który zmarł? Chris Cornell? W czym on? W Soundgarden. To nie kojarzę. Audioslave. No nie bardzo. A Black Hole Sun? A nie, no ten utwór to tak, oczywiście, że tak. To jest chyba najważniejszy, ale jeżeli się taki jeden utwór stworzyło, jeżeli się taki jeden utwór dało światu, to właściwie wystarczy. To już jest piękne. Znalazłem jeszcze, bo szukałem takich nagrań nieznanych Państwu. No na tej płytce Soundgarden są dwa koncertowe, których podejrzewam nigdy Państwo nie słyszeli, ale to nie o to chodzi. Znalazłem takie nagranie z jego solowej płyty. Odtwarzałem ją dla Państwa w czerwcu 2007 roku. Państwo byli tym utworem i tą wersją wtedy zaskoczeni. She was more like a beauty queen from a movie screen. Said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She says, I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene. And every head turned with eyes that dream, being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie becomes the truth. Billie Jean is not my lover. She's just a girl. Days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her schemes and her plans. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Do think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. 'Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Happened much too soon, but she called me to a room. Yeah, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one, but the kid is not my son. The kid is not my son. take my strong hand. Prawda? Piszą państwo, od kilku dni słucham utworów Cornela ze ściśniętym gardłem i ściśniętym sercem. Gdzieś blisko czarna dziura pochłonęła słońce. Zastanawiałem się, słuchając, bo w ciągu ostatnich kilku dni przesłuchałem sporo jego utworów. I zastanawiałem się, dlaczego ta lista rzeczy, dla których warto żyć, w jego ocenie okazało się zbyt krótka. Chris Cornell. Będzie nam go brakować. Teraz chciałbym otworzyć dla państwa kilka utworów, ile pomieszczę, nie wiem, z zupełnie nowych płyt artystów, których bardzo szanowaliśmy, ale od jakiegoś czasu nie słyszeliśmy. No, ciekaw jestem, jak państwu przyjdzie rozpoznawanie. Rozpoznali państwo? Papa Roach? Dawno go nie było, prawda? Całkiem zgrabna płyta, jeżeli państwo go jeszcze lubią i jeszcze chcieliby go słuchać. Jeżeli chodzi o następnego artystę, Znamy go bardzo długo. Pamiętam, jak pierwszy raz wysyłałem dla Państwa jeszcze wtedy ze Stanów Zjednoczonych jego nagrania i mówiłem, że to no, taki bardzo dziwny chwast. Bardzo, bardzo dziwny. Ma swoją nową, bardzo zgrabną płytę. Ipkiss. What's up, brother? We was just kids then. Big love, big dreams, and the vision of the future. Hit 'em. Do you? Hidden gems, Yankee hat, flat brims, shroom stems, red rocks, Stonehenge. Adjust your lens, can't trust it. Bust it, good luck, kid. Fist in your mouth like a Muppet, no strings attached. Puppets play the role, but I scroll, relax, in control all facts. Screw a fib, old dip, ain't new to this. I diss a bitch ass with crass remarks and get hits to show I'm married to these chips. Doggy is hilarious. Foggy out in Frisco, I'm a bait boy with dub boots. Speak truth and get gruesome on loops. Tie up your boots and pull your sleeves up. We putting in work, murk your favorite then smirk. Give you pricks like Smurfs, I go berserk, jerk. Quirky kiddo, lanky height, crop willow, I'm nice. Stop your sleep and get your dome up off the pillow. Think twice before you test the professor in charge. Laying in the cut with my dog, Matis Yahoo, what up? Re-up and revision. We up, yeah, we living. Sizzling, fire grande for the children. Places we live in, circles we give in. Re-up and revision. Yeah. We up, yeah, we living. Sizzling fire, one place for the children. Places we live in, circle we give in. Willing, making these songs, y'all feeling. Healing, that's the way, come with wisdom. Keep rocking it like the way we talking shit. Lay back, walk New York, we keep working it. NYG from the NYC. 6'3 long and lean, sea breeze and Cali. Back east in Berkeley, walk halls all day. In the mid 9 days, like the first time we blaze. The beat I got coming, bro, got you all day. You know, I straight up from the WP. Resaturated leaders, I gaze. Reinstate always, make plays, highways. No more sideline days, make waves, stay. Blaze and trance is so brave, behave, I can't stay. Re-up and revision. We up, yeah, we living. Sizzling fire, grande for the children. Places we live in, circles we give in. Willing, making these songs, y'all feeling. Healing the only way, come with wisdom. Re-up and revision. Yeah. We up, yeah, we live it. Sizzling fire, one place for the children. Places we live in, circle we give it. Feeling, making these songs, y'all feel it. Healing, that's the way it come with wisdom. We up, yeah, we live. Sizzling fire, one blade for the children. Places we live in, circles we give it. Willing, making these songs, y'all feel it. Healing the only way, come with wisdom. We up and revision, we up, yeah, we living. Sizzling fire, one blade for the children. Places we live in, the circles we live in. Willing, making these songs, y'all feel it. Running away, running away to the sound. Take a vacation from this town. Quick trip down memory lane. day in a way. Clouds are playing. I wish this day would last forever. In the playground, the skies is blue. Thinking of the very first time. The first time I met you, sight was real, and the blunts was lit. I'm hearing melody, and drums I kick. While you spit, I got this. We was just kids then, big love, big dreams, had a vision of the future in me. As the music guided me, close my eyes and feel you staring at me. Close my eyes, I feel you're staring at me. Follow the beat and the word that you say. Colors in all the landscapes, what in chains may take with me. Z nowej płyty Maty Siachu. On się zresztą tam w środku przedstawił na wszelki wypadek, gdyby państwo nie rozpoznali. Przypominają mi się jego pierwsze nagrania, które państwa wtedy zachwyciły. Może to za mocne słowo zauroczyły, które się na pewno bardzo państwu podobały. No i potem ten niezwykły moment, kiedy mieliśmy okazję zobaczyć w Warszawie wieczorem na Placu Grzybowskim na Cysiachu na koncercie. Nie pamiętam daty, ale usprawiedliwia mnie tylko to, że miałem na plecach plecak z płytami i jechałem tu, żeby dla państwa odtworzyć muzykę. Chyba to było w Minimaxie, tak mi się wydaje. Dwa lata temu, trzy. Maty Siachu w Warszawie. A to jest jego nowa płyta. Długie utwory, ale te długie też się zastanawiałem nad tym. Wydaje mi się, że one potrzebują przestrzeni, żeby się rozwinąć. A propos długich utworów, to nie odtworzę państwu, ale przesłuchałem nową płytę, a właściwie podwójną. Swans. I pierwszy utwór ma minut 45. Pomyślałem, akurat by się nadał do tonacji, chociażby się cały nie zmieścił, ten jeden. Dobrze, wrócę do nowych zagranicznych płyt za 5 minut. Aha, no to już zdradziłem. Proszę posłuchać, to nowość. We'll be right back. Znalazłem tę płytę w moim koszyczku w pokoju redakcyjnym parę dni temu. Z taką, bez koperty żadnej, tylko z doklejoną karteczką, na której było napisane tak. Witam panie Piotrze. Dzięki, że utwory Noisy Gasoline pojawiły się w pana audycji kiedyś, teraz z nowym gitarzystą, nowe granie i nowa nazwa Muzopatia. No proszę, jak młodzi rosną na robocie. A w ogóle pamiętają państwo ten zespół Noisy Gasoline? Był jakiś czas temu. Muzopatia. Jarek Andraka na instrumentach klawiszowych i przy mikrofonie, z nim Piotr Kalejta, gitara, Paweł Kozłowski na basie i Marek Rowiński na bębnach. Muzopatia. No i proszę bardzo, mogę wrócić do tych zagranicznych? Dobrze. Państwo napisali to tak trochę, pomyślałem sobie złośliwie, że są płyty, które mają krótsze utwory. A na przykład wiem, Linkin Park, nowa płyta, bardzo krótkie utwory, ale jakoś się nie pomieściły mi dzisiaj. To bardzo proszę, utwór ma 5 minut i 50 sekund. This life could be my last. This life could be my last. This life could be my last. At least we've had a blast. I mustn't wait a second. There's so much left to do. So much weight upon my shoulders. The pressure just isn't true. But hang on for a moment. Who am I trying to kid? This is a crazy situation. Nobody else really cares. So from now on, everything I do for me and mine. A selfish streak, I know, but it's about time. There's so much I want to experience. Some legal, some not. It makes life more exciting. I've gotta give it a shot. 'Cause each day I'm feeling like I'm dying just a little bit more. 'Cause each day I'm feeling like my energy is seeping. Bardzo zgrabna płyta w ogóle. Ten utwór też. Galahad. A no właśnie. Dziękuję Państwu, dostałem datę. Matys Jachu był w Warszawie 30 sierpnia 2015. Gdyby mnie ktoś pytał, to bym powiedział, że to było znacznie, znacznie wcześniej. Jak mi się w tej chwili pomyśli, że to było niecałe 2 lata temu. Ciepło było, pamiętam. Czy to była niedziela? Musiała być niedziela, bo jechałem prawdopodobnie tu na 22 i plecak i na rowerku, żeby łatwiej się wydobyć z tłumu i dojechać tutaj, ale potem wracać pod górkę. No trudno. To teraz odtworzę dla Państwa jeszcze jedną nową płytę i tu datę pamiętam dokładnie, bo 6 czerwca ubiegłego roku wszyscy się zastanawiali, ale czy on wyjdzie też na scenę z tym głównym. Sing, my story's hard to tell. I promised him heaven, but I sent him to hell. Now the truth will come out like the ringing of a bell. I was as good can be. Tak jest. Steve Wickham, skrzypek od The Waterboys. To jest jego nowa płyta, zgrabna i wciągająca, powiem Państwu. No a to jeden tylko utwór, który pozwoliłem sobie wybrać. Teraz chciałbym, żeby dwóch artystów zapowiedziało utwór, który powinien zamknąć główną część dzisiejszego Minimaxu. Utwór nazywa się Roadhouse Blues. To hołd składany zabawie i radości, bo my się w studiu bawimy. It's a tribute to fun. We have fun in the studio. On the last album we did an old Na poprzedniej płycie pojawił się stary utwór Jerry'ego Lee Lewis'a. Tym razem Bob Ezrin zapytał, czy mamy ochotę na podobną przygodę. Zastanawialiśmy się kilka minut, ale okazało się, że Ian Paice niejednokrotnie grał Roadhouse Blues. I zdecydował Bob ten utwór. Nie trzeba doszukiwać się tu specjalnego przesłania i nie jest to hołd dla The Doors poza faktem, że był wybitnym zespołem. To mógł być utwór właściwie każdego. The Beatles, The Rolling Stones, The Kings albo The Who, ale tak się złożyło, że wybraliśmy The Doors. It could have been a Beatles track, it could have been a Stones, it could have been a Kinks, it could have been a Who track. It just happened to be a Doors track. Na początku działalności Deep Purple, utwory innych zespołów pojawiały się w naszym repertuarze nieustannie. Potem, po płycie In Rock, tak się poukładało, że każdy utwór musiał być naszego autorstwa. Ale teraz inaczej podchodzimy do reguł ostatnich 40 lat. Na Now What sporo z nich unieważniliśmy, a przy tej płycie unieważniliśmy resztę. people another facet of the. Grajmy, co chcemy zagrać. Dajmy sobie powód do radości. The moment where Steve's lovely blues solo comes in. Fragment. It's just magnificent. The Roadhouse Blues pojawia się. Been playing blues all his life. To bluesowe solo Steve'a Morse'a. You ask him to do anything, he can do it. Jest po prostu cudowny. Tak jakby on całe życie grał bluesa. No ale Morse jest po prostu znakomity we wszystkim, co robi. I potrafi zagrać, co chcesz. Chciałbym, żeby ten utwór, ostatnio niejednokrotnie słuchaliśmy wersji The Doors tej nowej płyty. Nie sądzę, żeby była na koncercie do tej pory na trasie. Państwo już mi donieśli o wszystkich koncertach z tej trasy The Doors. Ten utwór się jeszcze nie pojawił, ale ja chciałem dzisiaj odtworzyć dla Państwa tę wersję oryginalną. Oto jak zabrzmiał The Doors. Mercy! chciałem odtworzyć dzisiaj ten utwór dla Państwa, bo 4 lata temu dokładnie co do dnia dotarła wiadomość, że Ray Manzarek opuścił nas na zawsze. Wracam jeszcze do Deep Purple na chwilkę. Podsumował cały zespół tak ładnie Roger Clover. Chciałem to Państwu przypomnieć. Deep Purple to zespół koncertowy. Essentially Deep Purple is a live band. Naszym domem nie jest studio nagraniowe, tylko scena. Rejestracja albumu to pewnego rodzaju udręka, praca, którą musisz wykonać, by móc wrócić do grania na żywo. Deep Purple to zespół muzyków, wirtuozów, którzy nie potrafią identycznie grać wieczór w wieczór. Gdyby radość z grania na żywo dało się przenieść do studia, byłoby idealnie. I nad tym na obu ostatnich płytach pracował Bob Ezrin. To, co robicie na scenie, jest wspaniałe, teraz zróbmy to w studio. I myślę, że mu się to udało uchwycić. Mamy jeszcze 1,5 minuty na kodę. A no właśnie, kodę od Riverside. Outside grows white, I lay face up in my shell. Open my eyes, don't feel like falling into blank space. I'd allow that life to drift, for I've chosen different trail. When darkness fades, don't feel like falling into blank space. Zofia Kruszewska, Grzegorz Dębrowski i Piotr Kaczkowski.